plaży, upał się zdarzy, a słońce mocno ciało przysmaży. Słoneczny patrol tak dla ochłody będzie na wydmach proponować lody. Kiedy na plaży skaleczysz się w nogę, słoneczny patrol szybko ci pomoże. Pierwsi paneli zlikwidują stres, będziesz rozkoszy zawodził jak pies. Patrol! Słoneczny patrol! Patrol tonąć dla nich warto. Panela rozpusta, wykona usta usta. Para smukły gód, będzie niczym cud. Kiedy je popiesisz, slipy się nie zmieścisz. Jeśli organizm odpęczyć chcesz, zobaczyć raz rekina świet. Słoneczny patrol da ci znak, że na przygodę nadszedł czas.